Rohadt fél. Nem emléket, nem a munkásra, van a legnagyobb joga, rohadt, büdös is férge. Thank you. Rohamos. Férgek vagy. Való dögök. Nem szégyellik magukat. Bont, dögök. Föl. Későn jövök. Viszont nem kellett fel még. Felkelték a nyomama? Nem. Na, a forrás van 4 órás, de a 4 órás nincsen útkorsa. Igen, hova megyek? És szétverem a büdös pofát, még egyszer a munkások el vannak keveredve. Nem, a munka... Ideje megverettetni őket rendesen. Lát, a rohadt bögöt. Ki a faszom mondja, hogy te... Nem, mert csak ilyen csak ez tiszta, hogy is hívják, korrupció. Meg is, nem írok a papírokat, hol van az igazolás? Még beiratkozásom nincs, még nem, még másolat, se semmi. Meg is mondom, hol a másolatok? Hogy kapnám a kevesebbet fizessek a buszra, azt nincs nálam, semmit nem adtak a rohadékok. Ez ami feketén járok be, vagy mi a fene ez? Semmi legális papír nincsen nálam. Én nem tudom, mit kézzel magukról. Thank you. Thank you. Köszönöm.